zamykam oczy i myślę sobie, kto tu jest winien. O, my czy oni? My czy oni? Wasza wina, wasza śmierć, moja wina, czyja śmierć, czyjaś wina.